Після того вже, як ми похоронили Варварку, це все успокоїлося, ми перейшли жити до сина мого Василя у Ванкувер. І жили у них. 3 роки ми у них жили, дуже добре жили. Дуже добре нам у них було. І там була дитинка, внучка, наша маленька Оксанка. Вона родилася ще до нашого приходу туди. І коли вже ми там прийшли жити, ми там вже трошечки пожили, вона вже се навчила ходити своїми ножками. Уже ходила, така була завелика. І що все стало одної днини, ми були всі тут нанизу у Дайнгрумі, а вона була наверху, там, де були спальні, там, де вона собі, вона вже сходиками могла полізти собі туди, і вона десь там була. І ми тут нанизу почули, я був тут нанизу почув, тільки вереск, вона закричала, запищала по-нашому, значить, ось, побігли туди, що є, вона плаче. Що є, на руки, мама її взяла сюди, туди, що з тобою, плаче дитина. Боже, що є, дивимося, на руки, на ноги, може щось десь ударилося, може щось урізалося, може що. Нігде ніяких слідів нема, нічого у світі. Дитина, ну, успокоїлася по тому, успокоїлася дитина вже, де її приголубили, при то, біля неї там усі, кладуть її на землю, вона не стає на ноги. Не стає і все. Що є? Не стає, дивляться, переглядають і спить, може десь все вколола, може що, ніякого знака нігде нема, усе не кінено, все добре, дитина не стає на ноги і все. Не стає. Ноги згнуться, ну, але згнуться, бо вона не хоче стати на них. А якщо на руках її тримати і брати на долоні, на ноги, а де долоні, щоб на долоні, не на підлогу вона ставала, вона стає на ноги, на руках, а на землі не стає на ноги, і все. Не стає, ну не стає. Боже, милі, ми стривожилися, що є, ну, уже сидить, ну не стає, ну сидить, сидить. Дивимося, і починає йти, іде на колінах і на руках, а ноги догори, підіймає підошви, аби не притулити до землі. Ну, що це таке? Такого ми ніде не чули в світі, щоб таке якесь було. Що це таке произійшло? І це не що, що все стало потихосенько, гірше, гірше, гірше. Усе було добре, лише запищала дитина, там нікого не було, і все. І вже після того не стає на ноги. Ну, добре, ну, Боже, милий, Господи. Дожили до вечора, вложили її спати. Може, рано піде ногами, встає рано, не стає на ноги. Не стає. Ходить песик на руках і на колінцях. А від колінців підіймає ноги до гори і так ходить, куди їй треба, і не стає на ноги. Проминає днина, ми молимося до Бога, Господи, помилуй, дитина маленька, що це стало, ми не розуміємо, не знаємо. Молимося до Бога, просимо, нема зміни ніякої. Проминає днина, другої днини саме таке, дитина не стає на ноги. Ну, щось би напудилося, щось би там укололося, ну, то вже би через час ти би се забула, ти би якось пішла. Ну, ні, друга днина так, третя так. Молимося, просимо, це серйозна проблема у хаті. Нічого не міняється. І дитина не ходить. І так вона, мені здається, що більше тижня не ходила. Точно я не можу сказати. А де є там ще буде. Будуть жити, де живе син мій, все, домочка, мати її там. Ось, не ходить, і все, не ходить. Уже довший час, мабуть, більше тижня, це точно, що так. І одної днини, щось вони там були всі зайняті, прийшла пора її укладати спати, вона мала кроватку там на горі, на другому поверсі в кімнаті, і та я і діду взяв її на руки, та й несу її класти спати. Та й поклав її спати, ну, ту коляску. Та й накрив її так файно по бороду, поцілував її в чоло. Вона вже собі там дрімає, блаженна, де дід приніс, поклав, накрив. Та й вона заснула, а я стою і думаю до Бога, Боже милостивий, Господи Боже, що це сталося таке? Я починаю молитися. Боже милий, ми просимо до Тебе, ми кличемо Тебе, щоб Ти допоміг, щоб Ти лікар наш, Господи, уздоров цю дитинку. Я навіть зачив таке Богові казати: Господи, я проповідую Слово Твоє перед людьми, Твою силу, Твою славу, що Ти з нами, Господи. І як я буду вставати за кафедру, говорити такі речі про Тебе, які я не годен у Тебе випросити, щоб дитинка, значить, ну, кровінка наша, щоб вона ходила своїми ножками. Що з нею буде? Боже милий, знаєте, заплакав перед Богом, Господи. Я не зможу говорити про Тебе, якщо це так селище. А де так було? Ось. І я поплакав перед Богом, і дістав таку відвагу, я це ніколи не робив так у житті, а тоді дістав таку відвагу, собі думаю так: Господи, є написано у Слові Твоєму, що руки покладуть на слабих і буде їм добре. Во ім'я Твоє святе, во ім'я Твого Слова написано, це моя внучка, Господи, хай вона піде своїми ноженятами. Я помолився так, і так поклав руки. Я не відчув ніякої сили, щоб там щось на мене зійшло від Господа, щоб, як звичайна молитва. Ну, помолився, поплакав щиро, уперся, та й пішов. І десь я вийшов з хати, я не був вдома. Значить, вона там спала кілька там годинку, півтора, дві, не знаю. І я се вертаю додому вже, це увечір, це підвечір, не знаю. Хата повна радості. Йой, каже, наша Оксанка ходить. Все збудила і пішла ногами, так якби нічого не було. Ну, що ми скажемо? Що ми скажемо, як не то, що Господь Бог наш чує наші молитви? І це не є слово моє, котре я це розказав про себе, слово гордості. Тож то, якщо це сталося по моїй молитві, то це не моє, це Боже. Господь це зробив, не людина. Від нас була лише молитва до Бога. Були молитви і до того. Я разом з усіма молився теж. Бог не зробив на ті наші молитви. Нас випробовував, який там план у Бога був, як то. А це отако, як припікло добре, так заплакав перед Богом, так во ім'я Божих обітниць, Божого Слова поклав руки. Коли вернувся, дитина ходить, по сьогодні ходить, вже дівчинка така файна, величенька, ось, вже то проминуло від тоді вже скільки років, чекайте, там ми три жили, потім ми ще за шість, вже не знаю, за 8-7 років від тоді проминуло. Все в порядку, так що Господь Бог є з нами, з народом своїм, треба брати від Бога то, що Бог нам обіцяє, приходити до Нього з вірою і просити в Нього, але бути його дітьми послушними. І він то, що обіцяв, все то происходить і все то работає. І нехай буде слава нашому Богові, кріпіться у вірі і в дні біди, в дні печалі, моліться до Бога. І є порою, що треба довго молитися. Бог, я так розумію, що Бог випробовує нас. Або коли ми достигнемо, так з вірою приступити до Господа. Та й поки того нема, та й ми не отримуємо. Але я знаю, що є так, що Бог і випробовує людину. І треба в тих випробовуваннях вистояти, не перестати просити Господа. І Бог приходить, і Бог дає те, що ми просимо у Нього. Це так. Слава нашому Богу за все. Там же, коли я жив у них, у Ванкувері, саме так одної днини, перестав працювати пилісос. Нема мертві. Нема. Включаю розетку, нічого не працює, нема. Струм не доходить до нього. Ну, хай будемо щось дивити. Собі думаю, це десь якийсь проводок відорваний, десь щось там розкрутилося, може якась гаєчка, може що. Я не електрик, але подивлюся. Та й так, найду таке, що я буду видіти, що там нема контакту, я то виправлю, та все. Та й розум у мене є. Тож я розумію, що то електричество, я, мабуть, Я виключав, викигав з розетки, щось там робив, і знову включав, викигав, і знову включав, і таке. Ось. І там щось ми сидели, підійшла моя домочка, невістка моя домочка. Почала дивитися, добре, і знайшла. Каже, ну дивіться, тату, а де тут о, а де о? Отут провода добрі, а тут уже зашкрумлені. Я дивлюся, да, дійсно, там будем. Ага, знайшли. О, є, відсоєдинений там дроток, щось там перезамкнуло, щось там ветко притулилися, були десь оголені, зробилося замиканечко, і то там нема. От. Добре, йо, це ми зараз справимо, і я беруся. Сидячи, так як знаю, де я на котрім місці там був, сідаю собі, і я то порозкрутював, віків ті дроти, що то було притулене голе до голого, скручення, що я мусю то пушками голими розкрутювати. Я розкрутював то своїми руками, і тоді прикрутив там одну, та й прикрутив другу, та й все зради ці проводки там прикрутив, так як треба, все, включив, запер. Включив пилисос, роби. О, слава Богу, злагодив. І так подивився на пилисос, і дивився на провід від пилисоса, а провід прямо у розетку затеканий. Був затеканий у розетку. І я робив там голими руками, під струмом. І я нічого в світі не відчув. Ти ж, хай, може, не вбило би, кажуть, що тут у Америці не вбивається і так. Але все одно там були дві фази у мене у пушках разом. От. Та хоч щось би я відчув, нічого в світі. І це для мене чудо. Та то так би в Союзі, то це вірна смерть би була. Ну, але тут хоч би щось мене трішечки поскуботало, що нічого світі, і було затекано у розетку повним ходом. Тут не то, що світло се виключило, бо що тут не виключається, як знаєте, тут постійно, під напругою, все. От. Як подивився, трохи що чупер мені, а може і встав на голові, не знаю. Як це так произошло, Господи, як ти це можеш так робити, що під напругою чоловік пальцями голими там робити ж, якби то було під напругу, то я би той кос брав отвертку з пластмасовим ручку, там щось, можна і так кинути щось там то, а не голими руками. І нічого мені не пошкодило. І нічого не було, і Бог мені показав, ну дивись, я по проводу лиш побіг, а провод затеканий. А де? Штепсель, у розетку, під напругу. Так що Бог святий має владу і силу над усім, і Він захищає своїх. Тільки так. Я дякую Богу святому, і нехай буде прославлено Його святе ім'я. Це для мене, хто собі може думає, най буде, що хоче, але для мене це було чудо Боже. Бог є з нами. Слава Йому. Коли я жив там же, що Василя в Ванкувері, все на мого, був такий випадок, що треба було виїсти на горище, над гаражом. Там було такий дашок, і туди був вхід у стелі, клали драбину, і лізли туди, там дещо зберігали, тому що місця маленько, тут нема сарая, так як там було у нас, та щось друге, що є, дещо покласти. І це був вечір, уже в хаті світла, усі в хаті були, а я, мені щось треба було відти взяти, і я пішов, включив у гаражі світло. І я поклав драбину. Драбина не була куплена, була з дерев'яних брусків, чотиригранних таких, два бруска, і другі теж такі чотиригранні, набиті поперечки. Ось. Поклав там, з-під був бетон гладкий, дуже гладкий був. І я поставив драбину, треба було майстерцем покласти, а я поклав її трошки так майльожа. На землі вона би була не посунулася, а потім гладеньким, коли я почав лізти, вона посунулася з-під, ось, і впала. Але хай я розкажу по порядку. Я поліз, значить, лише почав лізти по ній, і коли вже руками я зловився за стелю там, вже так лікті поклав на стелю, драбина просунула се по тій гладкій бетоні тим і пала на землю. Я висю від стелі, значить так, на руках. Мой. Подивився вниз. Пригнути я не годен. З такої висоти байка, я на ноги би пригнув, хоча б упав там, це що, нічого би не було. Але там, де я маю пригнути, де я годен упасти, там упала драбина така з брусів таких збитих, і ці такі кантові перемички. Ось. І ще до того одним кінцем верхнім вона на щось там упала, що не на землі, а так трошки той конець вище, цей сюди. Як я паду на ту драбину, я поламаю собі там кости, це позвоночник, це що, це опасне діло. І мені треба кричати. Я кричу. Закричав, може хтось там мене вчує. А то від гаража був ще такий перехід один, що там була стиралка і сушилка, такий коридорчик такий. І аж по тому там вони у тій кімнаті. Не чую, там діти, галас, знаєте, в хаті собі бесіда, то не чути. Я висю. Но селі мої стікають. Я впаду, я буду мати травму, я вижу. Мені треба підтягнутися. А я вже старенький. Мені тоді було 66-67 років. Я тепер вирахував. Десь тако. Я точно не знаю, коли то було, але тоді, коли я там жив 3 роки, тому я точно, це я досить старий вже був. Знаєте, це я не коли замолоду, то це дурниці, я підтягнувся, то є сила, сноровка у тілі, а я вже старий. Висвіт та сосіска. От. Все, я паду туди, там зараз травма, я ламаю собі кости там. От. Підтягнутися мені треба сили. І я щось крикнув раз, крикнув другий раз, ніхто від тю не йде, думаю, це треба щось робити. Ну, де я наберу твої сили? І я знов до Господа звернувся в молитві своїй коротенькій. Господи, поможи мені. Збережи мене, бо я тут не покалічився. Дай мені сили. І ви знаєте, так і хтось мене підсадив. Я це не міг був зробити своїми силами, значить, я висів такого, ось, і підтягнутися так, щоб я, значить, уже раз я туди, і я виліз на під, ось. Це явно мені Бог добавив сили і допоміг мені ангел Божий невидимий, як то було, що я виліз, і я не впав туди. І коли я вже виліз туди, та й віддихався, ти подивився, там та драбина, да, я би там був упав, я мусив там ламати щось. Би на голий бетон, то байка. І я там сів і подякував Богові, і туди почав голосувати. Та й уже по тому аж учули мене, прийшли, ось. Та я кажу, ну дивіться, вони дивляться, йой, та як ви, кажу, а дика само, коли я лише до дерки доходив, і драбина пішла, і я оцепився, і Бог мені дав силу підкігнутися. От. Ну, та це було явне вмішательство Боже, що Бог святий дав мені сили там, де треба. Нехай буде ім'я Його святе прославлено. І я це свідкую йому на славу. Він добрий Бог наш, котрий не лишає нас у бідах наших. Слава йому не буде. Надіймося на нього, уповаємо на нього. Але щоб це работало, щоб Господь був біля нас нашим охоронцем, то треба бути послушним Богові. І де спомиляємося, каємося, просім Господа Бога, щоб Бог нам простив, і коли нема прегради між нами, між Господом, Бог своїх не лишає. Слава йому хай буде навіки. У 2000 році, на початку 2001 року, мені щось стало гірше з легенями. От, почав я задихатися, так, очевидно, дуже. Ну, лікар то перевірив, все, направив мене до спеціаліста по легенях. Той там поробив свої аналізи, то все, що він міг, то каже, у вас щось є на легких, може бути, що то може бути злокачественна опухоль, рак. Ось, і треба зробити аналізи легенів. Дати на аналіз, узнати, чи то рак, чи то може не злокачественна там щось є опухоль. Ну, що я скажу? Подумав я, восприйняв це я без страху абсолютно. Господи, у твоїх руках життя моє, як у тебе приділено, що забрати мене з світа через болезнь, буде так, поможи мені. Але що буду йому казати? Кажу, ну, якщо ви хочете узнати, не буде. Я пристаю, щоб зробили аналіз. Ось він каже, то треба буде може раз, може два рази, щоб точно узнати. Значить, це то взяти кусочок легких там, де хвори, та й дати в аналіз, в ракову, щоб там провірили, чи це рак, це не можна за першим разом помилитися, за другим разом, значить, вже ми узнаємо точно. От. Ну, я пристав на один раз, кажу, гей, добре, не буде. Та й то я під наркозом, він то назначив день, я прийшов, він де мене там усипили, і він ліз мені аж у легкі, якось через ніс, зондом якимось там, є апаратура сложна така, і взяли, щипнули від кусочок легені тої слабої, і дали на аналіз. Коли прийшли аналізи від, уже готові, поклекав мене, каже, ні, нема рака, ну але щоб ми точно удостовірилися, треба ще раз зробити. Це. Я кажу, ні, і більше не будемо робити. Я раз подивилися, я в руках Божих, що Бог дасть, то буде. От, ви умрете, ви то, ну нічого, умру, умру. Значить, має кожен умирати, і ви умрете, і я умру. Я з Господом, я віруючий, я не боюся померти. От, я більше не пристаю, щоб ви мені туди лізли. Я тоді, після того, відхворів вдома, мав температуру, тяжко мені було. Він там ліз мені, то мені недобре було. Не схотів я. Він серйозно зачав, мені поробив снімки, то такі понакладав там на стіну, нас такі протягом лампів, то показує мені там якесь п'ятно таке є, то треба, то все, біле якесь таке. От. Треба вам чистити пори, у вас забиті легкі, каже він. Да, у мене легкі забиті, я робив з лаками, з красками, то в Росії там, а де у нас, отруєні такі краски були, то і це, я розумію, що це там є. Ну, я вам прочистю і буде добре, ви будете ще дихати легко, то я не пристав. Кажу, ні, я не пристаю, щоб ви мені робили тепер на старості операцію. Якби я був молодейший, я би мусив жити, а де ще діти, ще все, що я мусю робити, я не годен на то. А я вже старий тепер, все, я, ні. Ну, він дуже, що, ну, ви недобре робите, ви вмрете, дуже мені так, значить, запророкував, що нема мені куди. Кажу, добре, Бог над цим усім, все, я... Як ви мені щось помагаєте, якимось лікарством, щось то добре, я на це пристаю, на операцію ні. От. І так то се лишило. І він так каже, обідився на мене. Ну, лічачий врач не обідився. Цей розумний каже мені, ви правильно зробили, Марчук. От. Ну, та й так. І проминуло відтоді 6 років, і де я гезди? Не вмер, а 6 років – це кусок життя. При старості, що мені трішечки вже має кешко, як було то де, то це все в порядку. Ти ж старому чоловікові, чим рік, тим кеще, хоч би він був і здоровий, то вже нема того, що було і не може бути. От, це закон такий, що тіло розрушається в старості. От. І так, що я се відмовив і не побоївся, і спокійно це восприйняв від Господа, хоч би і рак, хоч би і що, і відмовився від операції, і не сталося так, як люди казали, а де по милості Божій я живий, і якщо дасть Бог днів, буду жити. Слава нашому Богу, що є Бог з нами, на котрого ми можемо пертися і надіятися. Але я хочу щось тут додати. Не розцініть мене, що дід так розумів, що на операцію гріх іти. Я так ніколи не сказав. Хворому треба лікаря, це слова Христа. І лікарі багато можуть допомогти. З благословенням Божим ще більше можуть допомогти. З молитвою разом. Ось. Я так ніколи не рахував, що не треба йти до лікарів. Ось. Є дехто, що розуміє собі так. Ну, так, я не рахую це за гріх, тому що і лікаря создав Бог, і лікарські рослини всі, які є, з яких роблять хоча б цю хімію, ці таблетки, теж то все, туди кладуть речовини тих рослин, котрі Бог создав для ліків людям на землі. От. І вони вчені люди, лікарі були за часів Ісуса Христа і до Христа, і тепер ще більше болезнів тепер. Так що, таке діло, лише це треба з Господом. Кожне лікарство, бо воно добре діяло на тебе, помолися за нього перед Господом. Господи Боже, я це в ім'я Твоє приймаю. Це лікарі мені приписали для мене. Ось, але Ти мій Бог, Ти мій лікар, Господи. Я беру, бо це лікар, і Ти сказав, що треба хворому лікаря. Але, Але благослови, Господи, і буде окей, і буде добре. Ще у нашій родині був випадок чудовий такий, стався, і я хочу про нього розказати. У мого сина Володя, Сережка, син його, мій внук Сережа, мав серйозну аварію. Брав там на вогон якусь машину, і десь там щось там притормозили, він зачепив і пішов кувирком, три рази перевернувся з машиною і пішов десь під откос туди, з того машину. Коли мені потім він показав, він вийшов з тої машини, не ушкоджений абсолютно, і зняв на телефонний апарат, що там, де він може фотографувати щось трошечки, ту машину, та й мені показав, то тряпка з тої машини була там. Три рази він кувирком пішов, перекинувся, значить, і розбив її гет, і навіть нігде в світі не царапнувся. Що це було, як не Божа охорона? Боже милосердя до нього. Щоб він жив, щоб він був щасливий, здоровий, ось, і знав Бога свого, кому він служить. Ось, і би другі ви знали і виділи, що є Божа охорона над народом своїм, над тими, котрі належать до Божої церкви і є під Божим наглядом. Так це було. І я дякую Богові разом з дружиною мою, з бабушкою вашою. Ось і дякуємо Богові за те, що ми виділи. Тоді так наші три сини, і там четвертий був теж покаяний, і вони нічого не були ушкоджені. І тепер Сережа так. Ось. Слава Богові. Тепер слухайте далі. Друге за цим слідує. Значить, ми були на молитві, і приходить до мене слово. Приходить до мене людина і каже мені від імені Божого. Значить, Бог говорить до мене, що позбирай дітей своїх, синів своїх, і станьте передо мною у просьбі, у молитві, тому що сатана запланував, щоб одного із синів твоїх, ну, знищити. Ну, може, не таке слово, але так, що знищити, вбити, щоб його не було. Ось. Але коли ви будете мене просити, так як я вам советую це зробити, то я заступлюся, і будете видіти, дуже скоро будете видіти після цього, що то мало бути, і прославите мене, що я захистив вас. Ну, прийняв я таке слово від Бога серйозно. Ось, поговорили ми з дружиною, домовилися, взяли піст, але усім дітям я перезвонив, домовилися ми, переговорили, усе. От за це, що давайте ми усилимо молитву нашу, так було об'явлено від Бога, що сатана таке запланував зробити. Я не знаю, хто це, Бог мені не сказав. Це може бути будь-хто з вас. Молимося до Бога усиленими молитвами за це. Господи, захисти. Господи, не дай, щоб сатана таке мав власть і значить, силу зробити. Ти Бог наш, ми тобі служимо. І ми так молилися з тиждень усиленою молитвою. Як хто молився з дітей моїх, це знає Бог. Но ми з дружиною були в молитві, серйозно, і я вірю, що і діти мої разом з нами. І потім, уже коли ми, так сказати, чувствували, що Бог приймав наші молитви, ще послідного вечора ми зібралися таки у Володя, у хаті то було. Володя? Ми уїжджали, по-моєму, у Володя. Ми уїжджали в Мізурі коли. Ось, то вже відтю після тої молитви ми поїхали. І ми віддали цю послідну молитву, таку зробили перед Господом усі разом. І ми де поїхали, ми були там, вернулися відтю. Потім я чую, про минуло трошки часу, Володя, мій син, мав аварію. Я з ним зустрічався, він мені нічого не каже, я його не питаю, не питав, тому що знаю, що йому і так важко. От. А я буду ще й питати, це буде, я йому добавлю болі. Ось. І я не став йому нічого його запитувати. Думаю, хай буде так. Ну, нічого, він не пострадав, машину там йому побили. Машина була хороша, нова. От. Потім їдемо ми з Володям відвідати Вікторів лікарню Онуфрійчука, нашого кімната. Володя мене везе і мені розказує: «Тато, я, а де таке? Мав аварію», каже. І їхав, і такий перехресток був переті, що я знав, що там були предупредительні знаки, то якісь кишки і перехресток, там люди йому розказували, котрі були очевидцями, багато там було аварій. І каже, коли я лише вискочив на перехресток, дивлюся справа, валет на мене велика машина, якийсь трак такий, не аж дуже великий, але трак. От, право на мене, і я моментально поняв, що столкновення неминуче, значить, він мене вдарив, і у мене хлопці його, порубки були з ним там у тим автобусі, і він, значить, і все, і я автоматично, значить, нажав на педаль, щоб може проскочити. І каже, все одно, він мене взад лупнув, значить, ну там машину йому побив в автобуса того. Їм нічого в світі нікому. Каже Володя, там люди виділи, як то було, як то кажуть, йой, то його викинуло аж гет туди десь, так, зафартувало, занесло, що це такий перехресток тяжкий, то, а я це слухаю, і то де нагадав за то Слово Боже, і за наші молитви, котрі ми робили до Бога за це. І стало мені зрозуміло, якби був Володя проскочив, скажемо, так газанув, щоб був проскочив і би був, не вдарив його ззаду, той, ади, що зліва їхав, то ми би були і не знали. А то було слово, що якщо ви мене опросите, то дуже скоро будете видіти, дуже скоро будете видіти, що мало бути, а як я захистив. Якби був, він не отримав той удар, то ми би були і не знали, і Бога би не прославили за то. Бо то все забуває. Ось. А так, Бог так зробив, що його ударили залізо залізом, сам син Володя так каже, залізо залізом, у нього іншуренс, то покриється вже, він то перебуде, ось, але нічого нікому абсолютно не сталося. Ось. А могло бути? Могло бути. А де так? Бог казав наперед, і так це сталося, і так сталося, щоб ми виділи, що могло бути. Ми просили, і Господь Бог почув нас і заступився. Слава нашому Богові. Будемо вірні, якщо буде Бог до вас говорити, і будуть вам якісь попередження, беріть то до внімання, усилюйте молитву, беріть піст, просіть Бога. Бог на то каже наперед, щоб нас захистити, щоб сатана не надругався над нами і не виробив нам щось. По через людей, по через різні обставини. І різні випадки, які можуть бути. Нехай Господь Бог вам допоможе. Слава нашому Богові, що ми маємо такого Господа, котрий говорить до нас і наперед нам каже, що має статися, і показує нам вихід, і чує наші молитви, і заступається за нас. Слава вічному Богові! Алілуя йому! Слава йому навіки! Ще про одну милість Божу хочу розказати, за котру я навіть Бога не просив і не сподівався. А Бог зробив то, що я і не думав. Чудно мені допоміг. Оту книгу, що я написав про наше життя там на Україні, вона вийшла досить велика, груба, 420 сторінок. Я не міг її зробити, такий маленький тираж, десь на типографії. То ніхто таке не робить, то наймало треба 500 штук, або 1000 штук зробити, щоб випустити тираж. А так вони не беруться, то їм невигодно. Треба було робити її на ксероксах, значить, ну, спеціальні є такі маленькі, то того, що вони роблять, то не на друкарні, а на ксероксах. І одна сторінка коштує 8 центів тепер, чорно-біла. Цвітна, долара. Ну, я собі думаю, треба гроші на все, то багато, там 400 сторінок по 8 центів, порахуйте, то це буде наймало $30, навіть більше $30, одна книга, щоб, тому що треба шити, клей на то, палітурки, там на палітурки треба, а де цвітну фотографію, там декілька цвітних у середині, то в мене би було вийшло багато, винесло за $35 одна книжка, ось. Так, зробити таким методом. Та я тільки міг, що я собі думаю так, зроблю 10 штук. Зроблю 10 штук, дам кожному синові моєму, дочці, і одна у мене би залишила, і все, тільки я зроблю. Щоб, а де, будете по черзі колись читати. Або слухати на касеті я зачитав. От. Ну, і я це заказав. Володя пішов зі мною, бо треба було там по-англійськи заказувати. І ще Володя заказав 3. Скажімо так, за свій рахунок. 13. Ну, прийняли цей приказ, заказ від мене, зробили, я його приніс додому. Маю 13 книжок, я починаю їх склеювати, просверлювати, прошивати, все це готую, тут роблю. Та й, але ще не мав фотографії зроблені, не були у мене підготовлені до друку. І я тоді пішов, а де доробив ці фотографії, і то само прийшов сейл. Там на декілька днів сейл, значить, дешевше. От, якщо великий тираж, багато листів, то й то виходить трохи дешевше. От. І я пішов туди, поспішив з тими фотографіями, та й взяв коробку з собою ту, що я відти приніс книги, щоб, а де вони мені зроблять, щоб мені нову не давали, бо я там поклав. Та й, а він щось сидів на ту коробку, а там написано номер, та й написано Володимир Марчук, а де, та й батько, фатер, а де що я, Володимир татові друкує, ну, бо він говорив за мене. Та й іде десь туди, та й виносить ще одну коробку таку велику, повну паперів надрукованих, кладе наперед мене, я самий туди без Володя. Я дивлюся то мої папері, думаю, що це є, та ж я вже у них получив. А він, а ти дивишся, ти щось мені пояснює, каже, я не розумію, кажу, мій син телефон, кажу, а де даю вам телефон, говорить з ним. А він суне тако до мене, ту коробку би я брав, бо я розумів, що би я брав. Ну, як я можу брати? Кажу, ну, то мій син, мені кілька грошей треба, що там? От. А коли Володя позвонив, а він каже, значить таке, то приймав заказ у нас один чоловік, другий, котрий там робив. І він зробив той заказ. І я його получив. А потім вони си поміняли. Того, де забрали, прийшов другий на його місце. І не знав, що той заказ зроблений. Чо той не, там не відмітив, що це Бог так робив, бо я мав більше книжок. І цей виконав цей ще раз. Цей заказ, значить. І ще навіть більше надрукував. То було 13 книжок, а він зробив 17. От. Ну, та й Володя каже, ну, та кілька вам платити за це? Ми заказували на тільки, тата гроші. А він каже, з вас нічого, каже, то моя помилка, беріть. Йому того не треба, ну, то по-русски, що він буде з тим робити? От, Бог заставив тих людей, щоб вони помилилися, щоб я мав 30 книг. От, ну, та це порахуйте тепер. По $30, 30 книг. То це $900 мені треба було заплатити за них. А я заплатив за них мало, бо то був сейл, і я лише платив за 13, а 17 за дурно. Для мене це велике діло. І я тут ні при чому абсолютно, це Бог мені подарував, аби я мав відкидати і в Каменку туди, і тут, і ще друзям своїм, і тим, за кого я там описував. От. Так що Бог наш є дуже добрий, і Він нас благословляє і нам допомагає. Це теж Його праця, Його журба за те, щоб нам було добре. Він вежить, що ми можемо, а що не можемо, Він сам кладе своє добро і нам допомагає. Я дякую Богові за це дуже, і радуюся, що я маю такого Господа, котрий так журиться про мене. Слава Йому навіки. Це я не договорив, значить, якщо би це більше, як по $30 вони би коштували. З цвітним, з палітурками, з бумагою, з усім. От, більше. На неї буде по 30, то це буде 900. А й скажемо 1000, щоб усі ці 30 книг були заробили так, як треба. А так вони мені вийшли десь по 10 приблизно доларів одна, то це 13 книг, то це буде $130. А 17 за дурно, то це $130 відберіть від 1000 або від 900. То це $800 мені прийшло за дурно. за дурно. Я ні, абсолютно ні при чим. І чоловік замилився, і чоловік віддав, бо йому того не треба. Хто його заставив це зробити? Дякую Богу Святому. Він веде наші недостатки і сам журиться за те, щоб було все окей. Ну таке, це я так розказав, таке основне, що у мене було таке, що я видів очевидно, що це тут був Бог. Був Бог поруч, Бог допомагав і благословляв, і заступався, і рятував. Ще у нас був випадок у нашій сім'ї, де зять мій Андрій Зайцев працював на траку, і був у далекій дорозі, була зима, був гололід, і він їхав, і почало його нести, вправитися не годин, тому що лід на дорозі, а впереді, бачить, два траки теж зцепилися, і їх носи, і його несе третього прямо на них. Я так декількома словами, скільки я знаю, розказую. І він вже розумів, що неминуче все, буде зараз там аварія, і він третій туди на них, і там буде аварія, буде біда. І що сталося з його траком, що його трак викинуло в сторону на обочину, ну, де між фривеями, на це місце. Ось, десь туди по кочках він пішов, викинуло його. Що там, як то произойшло, щось там попало йому під колеса, Бог так підстроїв. І він перекинувся з траком, ось, віз доски всі порозліталися, ось, кабіна закрутилася аж так назад, і він розказує, що тільки чекає, що зараз задавлять його груз задній, значить, доски, там вже груз, все, на нього. От. І більше нічого не знає. І трак розбитий, доски всі порозкидувані, фотографії потім привезли люди, передали, котрі там були з фотоапаратами, коли проминали і пофотографували, то страшно було видіти, що то було. А на ньому не було ні одного синяка, ні одної царапини. Їх було два в кабіні. Ось. І вийшли. Віттю. І він не був винуватий нічого, і його не мало за що міліція навіть покарати. То було все застрахований страх. Вони побачили ситуацію, що другого виходу не було. Це єдинственний був такий, значить, щоб там він не побував і тих, і самий би був не забився, і не то. І таким образом Господь його порятував. Це було велике Боже діло. Ми завжди молилися за його подорожі, тому що він належний до нашої сім'ї. Ми віримо, що його час прийде, що він покається і буде спасенною душою. Бог не лишить його так, но Господь Бог захистив його уже у біді, котра висіла над ним. Розбити трак, який коштує стільки грошей, і доски, груз, котрий він віз, в ніщо. Значить, це якби прийшлося за це платити, Господі Боже, що то би було? Хто то би був міг, скажімо, покрити фінансами? Ось. А так сталося, що він абсолютно не був винуватий. Трак був застрахований, владельцю трака іншурінсній компанії вернули гроші, та він собі міг нового, мабуть, купити за то. Груз був страхований, йому міліція знайшла, що він не був винуватий нічого. Він повернувся додому сюди, в Портланд, йому предлагали другий трак, сідай і їдь далі. Ось, після такої біди, нульовий результат, значить, ніякої біди. І неушкоджений. Немає ні царапини, ні ссадні, нічого. Хіба це не Боже чудо? Слава нашому Богові, котрий чує молитви наші і журиться про те, щоб було все гаразд, щоб було добре. Бог є з нами. Слава Богові Святому. Ми довіряємося Йому, а Він вічно хай буде прославлений як на землі, так і на небі. Амінь.